Fakat önce neler, ne demek istiyoruz? Şu şekillere bir bakalım, ondan sonra diğer o derecelere geçeceğiz. Şimdi şurada, yani güneş battı, doğdu, şafak vakti oldu, kızıllık oldu vesaire, neyi kastediyoruz? Şunu düşünün ki akşam güneş battı. Bakınız, güneşin, şu az devam edeyim de hemen ileride doğmuş halini görelim. Bakın, güneş doğduğu zaman asıl güneş şurası. Asıl güneş şu. Normalde gündüzün güneş doğduğu an biz bunları göremeyiz. Şu çevresindeki sarılığı ve şu beyazlığı göremeyiz. Çünkü gündüzün artık onlar kaybolur. Ama biz akşam batımına geldiğimiz zaman, güneş battığı zaman güneşin kendi kızıllığı, biz şurada bu tarafta bulunduğumuzu varsayalım. Bizim açımızdan ufkun arkasına geçtiği an, şurada bir sarılık başlıyor. Güneşin birinci halkasının bir kısmı kalıyor. İşte şu ara, şu kızıllık, buna şafak vakti deniyor. Bu, şu ara, şu dilim akşam namazının vakti. Bu devam ediyor. Bakınız, bu kızıllık kaybolduğu an, işte şu anda güneş, biraz sonra geleceğimiz, eksi 9 derecede iken şu kızıllık kayboluyor ve şu beyazlık, güneşin son kalıntısı bizim için, ufuktaki o aydınlık kalıyor. Dolayısıyla şu arada akşam ile yatsı vakti arası. Ve güneş eksi ufkun altına 18 dereceye inince bu da kayboluyor. Bizim açımızdan artık bu taraftan bakan bir insan için güneşin ne kendisi, ne birinci halkası kızıllığı, ne de ikinci halka beyazlığı, hiçbir şey kalmıyor. Güneş batmış, ile gasekil leyl dediğimiz olay. Yatsının da bitiş vakti artık. Şimdi aynı olay sabahleyin de aynı şekilde cereyan ediyor. Paralel, aynı olay. Sabahleyin biz artık sabah ufka baktığımız zaman ilk önce güneşin ne kendisi, ne kızıllığı değil de ilk önce şurada bir güneşin aydınlığı geliyor bize. İşte eksi 18 derecede iken güneşin şu aydınlığı yavaş yavaş buradan çıkmaya başlıyor ve şu güneş eksi, hadi denizcilik tanını diyelim, eksi 12'ye veya biraz daha da ileri eksi 11'e kadar gelince güneşin kızıllığı ortaya çıkıyor. Güneşin kızıllığı çıktığı an işte diyoruz ki biz imsak oldu. Bu kızıllık da ilk başladığı anda tam böyle berraklaşmıyor. Başlıyor belli bir süre, yaklaşık 2-3 derece. Yani 15, yaklaşık 10-15 dakika içerisinde tam böyle zirve noktasına ulaşıyor kızıllık. Dolayısıyla bir rulo şeklinde ufukta oluşuyor. İşte tam simetri. Tam simetriyi ve burada şurası imsak vakti oldu diyoruz artık. Ve sabah namazının vakti girmiş oluyor. Ve ondan sonra da güneş doğuyor. Güneş doğduğu an zaten bunlar kayboluyor ve güneşin kendisi ortaya çıkıyor. Şimdi bunu kapatalım. Yani bütün diğer olayları bu minval üzere takip edelim. Şimdi şunu başa gelelim. Evet, şurada güneş. Az önceki olayı düşünün. Ne yapmıştık? Güneşi böyle getirdik batarken. Önce şurası gitti. Ondan sonra şurası gitti. Ondan sonra güneş arkada kaybolunca şu kızıllık kaldı. Kızıllık gidince şu beyazlık kaldı. Bu da gidince zifiri karanlık oldu. Bu taraftan aynı şekilde çıktı. Şimdi derece, derece, derece, derece derken neyi kastediyoruz? Bakınız, güneş öğlen vakti tam tepe noktasında. Akşam batarken işte efendim şurada batmış oluyor. Şurası doğuş esnasındaki hali ve güneş, şurada bir insan düşünün, şurada bir insan düşünün. Bu kişi batarken akşam, buraya baktığı zaman güneş burada batınca ne oluyor? Güneşin diski şuradan aşağı kayınca güneşin şu kızıllığı ve beyazlığı burada kalıyor değil mi? İşte güneş şurada batıp şu ana gelinceye kadar bu süre, şurası sıfır noktası kabul ediliyor. Yani şunu 180 derece düşünün. Şurası tam tepe noktası 90, şurası yine 90. Yani şurada 90, şuraya kadar 90. Şuradan şuraya kadar 180, şuradan şuraya kadar ne yaptı? 200. 270. Buradan yukarı getiriyoruz, 360. Dolayısıyla 360 derecelik bir açı, çerçeve, daire çiziyor güneş. İşte dereceler dediğimiz şu, şurası sıfır. Şuradan bir meridyenler, hani malum meridyenler var ya, meridyenler, bir meridyen aşağı, iki meridyen aşağı, üç meridyen aşağı, dört meridyen, beş meridyen, altı meridyen, dokuz meridyen aşağıya düşünce güneş, 9 derece aşağı inmiş oluyor. Yani şuradaki noktaya göre eksi 9'a inmiş oluyor. Bir 9 daha indiği zaman, yani 18 meridyen aşağı inince, efendim 18 derece aşağı inmiş oluyor diyoruz. Aynı şekilde buradan doğuya baktığımız zaman, doğuda sıfır noktası. Şurası, şuradan bir insanın buraya baktığını düşünün, sıfır. Bu doğuya güneş doğmaya yaklaşırken şuradan geldi şuraya. Yani şu ufka, ufuk noktasında eksi, yani 18 meridyen kala, 18 meridyen kala diyoruz ki eksi 18'de. Bu meridyenleri güneş kat ede kat ede kat ede geliyor 9'a, diyoruz ki eksi 9 derecede ve bundan sonra da sıfıra geliyor, güneş doğdu diyoruz. Dolayısıyla güneşin efendim gün içerisindeki bizim konumuz açısından önemli noktasal hareketleri bunlar. Demek ki akşam battı, eksi 9 dereceye geldi, efendim akşam namazı vakti doldu, yatsı namazı vakti girdi. Eksi 9 dereceden eksi 18'e geldi, yatsı namazı vakti bitti. Gece karanlığı bürüdü, gece karanlığı geldi, güneş eksi 18 dereceye. 18 dereceye geldiği an neler oluyor? Bir bakalım. Bakınız. Güneş şurada eksi 18 derecede. Eksi 18 derecede iken güneşin ışınları artık atmosfere, şurada da bir insan düşünün, bu tarafa bakıyor, ufka bakıyor. Atmosferi dövmeye başlıyor güneşin ışınları. Atmosferi dövmeye başlıyor. Şurada ise güneş eksi 9 derecede. Bakın şurada sadece şu mavi hattın ışıkları atmosfere vururken burada artık ışıklar, sarının ışıkları da vurmaya başladı. Atmosfere sarının ışıkları da vurup, çünkü yaklaştı. Ufka doğru yaklaştı. Biraz daha devam edelim. Bakın şu resim, güneş eksi 18 derecede ikenki resim. Yani şuradaki resim. Şu hal. Ne yapıyor? Güneş eksi 18 derecede iken şurada astronom ufku izliyor, atmosferi izliyor. Atmosferi teleskopla izlerken güneşin, peki ne izliyor? Atmosferde ne izliyor? Akıl özürlüler, hani bir delikten bakarlar. Boşu boşuna bakmıyor. Bu adam orada bir şey arıyor. O aradığı şey ne? Yıldızları gözlüyor. Dolayısıyla burada yıldızları gözlerken güneş şuradan gelip şu eksi 18 dereceye gelince şu güneşin en dış halkasının ışınları artık buradan atmosfere doğru vurmaya başlayınca yıldız, şurada yıldız olduğunu düşünün. Şurada teleskopla, yani astronomla yıldızın arasına güneş ışınları girmeye başlıyor. Güneş ışınları girmeye başlayınca astronom diyor ki tamam, bizim için artık gözlem zamanı bitti. Bundan sonra gözlem yapamayız. Aramıza perdeler girmeye başladı. O da güneşin ışınları. İşte astronomlar diyor ki ne zaman oluyor bu olay? Eksi 18 derecede oluyor. Tamam, onlar için doğrudur. Onların meslekleri açısından bu doğrudur. Biz bir şey demeyiz. Fakat aynı olayı şurada ne oldu? Bizim elemanımız nereye gitti? Bir tane bir kişi vatandaş vardı burada, sayın vatandaşım. Şurası deniyor ki 400 kilometre yukarısında gözüküyor. Şurada az önce bir resimimiz daha vardı ama o resim maalesef burada herhalde unutulmuş. Şuradan, peki şunun teleskopunu kaldıralım, bunun gözle buraya baktığını düşünün. Çünkü biz hani imsak oldu mu olmadı mı ufka bakıyoruz. ufukta ne var ne yok, bir kızıllık, beyazlık, aydınlık var mı yok mu? Tam ufka baktığımız zaman, bakın şuradan ufka bakalım, ne var? Simsiyah. Ve bunu astronomlar da diyor siyahtır. Herkes diyor simsiyahtır. Bunun beyaz olduğunu söyleyen yok zaten. Fakat işte takvimler -18'de başlatırken diyorlar ki ufukta ta tepe noktalarında artık güneş ışınları atmosfere girmeye başladı. Doğru. Ama sen niçin imsakı burada başlattın? Mesele o. Dolayısıyla burada güneş -18 derecede iken şurası zifiri karanlık ve ufukta herhangi bir şey yok. İşte buna fecri kazip diyoruz. Ta tepelerde aydınlıklar var. Peygamberimiz ne buyurmuştu? Fecri kazip. Yani o aydınlıklar sizi kandırmasın, yanıltmasın, yemenize, içmenize engel olmasın, yiyin, için. Ne zamana kadar demişti? Ufukta kızıllık gözükünceye kadar. Dolayısıyla devam edelim. İşte şuradayken, yani güneş buradayken ufukta şöyle bir durum var. Nasıl bir durum? Ben bilmiyorum. Bir şey görebiliyor musunuz? Zifiri karanlık. Devam edelim. Güneş yine aynen bu, evet şurada resmimiz burada ama bu çok küçük. İşte şurada astronom değil de oruçlu bir kişi. Oruçlu bir kişi, Cin Ali. Burada ufka bakıyor. İmsak oldu mu olmadı mı? İşte astronomun ışıkları gördüğü an bu buraya baktığı zaman hiçbir şey göremiyor. Çünkü bunun için ufuk zifiri karanlık. Devam edelim. Geldi güneş -9 dereceye. -9 dereceye gelince güneşin hem şu beyaz ışınları hem de buradaki artık o kızıllık olan ışınları birlikte ufku dövmeye başladılar. Dolayısıyla ufukta bakın şu renk gözükmeye başladı. Şu renk gözükmeye başladı. İşte bu renk, Peygamberimiz diyor ya, ufukta o kızıllık gözlerinizle görünceye kadar yiyin için diyor ya, işte bu kızıllık ortaya çıktı. Mesela Hamdi Döndüren Hoca var. Malum, onun bir ilmihali var. İlmihal'de diyor ki, imsak, yani oruç ne zaman başlar? Burada anlatırken diyor ki, orucun ufuktaki kızıllıkla başlayacağı konusunda ittifak vardır. Fakat şurada, şu noktada ihtilaf vardır. Kızıllık anının başlangıç anı mı? Yoksa kızıllığın tam böyle yoğunlaştığı an mı? Yoksa kızıllığın artık dağılmaya başladığı an mıdır imsak? Bu konuda ihtilaf vardır diyor. Doğru. Ama kızıllık bir defa temel kriter. Dolayısıyla bir defa kızıllığın ortaya çıkması lazım. Bu da işte güneş en azından -11, 10, 9 bu derecelerde iken olabilecek, yaşanabilecek bir olay. Devam edelim. İşte evet, az önceki olay. Peki. Burada tam resimde biraz bir netlik yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde, az önce de söyledik, imsak vakti ne zaman başlatılıyor? -18'de başlatılıyor. -18, az önce gösterdiğimiz gibi, teleskopla bakarsanız aydınlık var ama gözle bakarsanız zifiri karanlık. 2013 yılındaki Diyanet televizyonunda, Diyanet'in televizyonunda şu Ekrem Keleş Hoca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve bu takvimlerle ilgili hemen hemen ilk muhatap o. Genelde baştan beri Diyanet'te şu anda birinci sorumlulardan birisi odur. İlgileniyor. Bu konular, hatta bir makalesi de var. Ekrem Keleş Hoca yanında yine Diyanet'in bu konuyla ilgili bir projesi var. Bu projeyi yürüten astronom Sacit Özdemir, Profesör Sacit Özdemir Hoca ve yine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı o zamanki İsmail Karagöz Hoca ile birlikte, üçü birlikte çıktılar ve dediler ki bize göre fecri sadık işte şu resimdir dediler. Şuradaki resim tam net değil, ben göremiyorum, bilmiyorum siz göremiyorsunuz. Gösterdikleri resim hemen hemen şunun aynısı. Yani televizyonda, yok önemli değil. Televizyondaki o zamanki gösterdikleri resim hemen hemen şunun aynısı. Dediler ki, bak işte ufukta kızıllık başlıyor. İşte bizim imsak vakti dediğimiz vakit bu vakittir. Dolayısıyla bizim takvimimiz de buna göredir. Ben o zaman da söyledim. Halen daha da söylüyorum. Diyorum ki, bu resmi bir, şuraya altına bir yazılmalıydı. Nerede? Hangi saatte çekildi? O yok. Eğer o olsa ben de alırım elime kameramanımı. Burada ne güzel bizim ekibimiz var. Bu işin çok uzmanı olan arkadaşlar var. Gideriz o dedikleri bölgeye. Tam o dedikleri tepeye çıkarız. O saati geldiği zaman o günün o saatinde çekeriz. Deriz ki işte ha doğru veya yanlış. Hadi hadi orada yok. Biz efendim şu anda bunu test etmemiz mümkün değil. Ama şunu yapabilir mesela Diyanet İşleri Başkanlığı. O televizyonda göstermiş oldukları o resmi, Kandilli Rasathanesi var bizim Türkiye'de bu işin uzmanı. Veya üniversitelerde astronomi uzmanları var. Onlara bu resmi veririz. Deriz ki, ey bilirkişi, şu resmi bir incele bakalım. Güneş kaç derecede iken bu atmosferik olay ortaya çıkıyor. Altına ben imzamı atıyorum. Bu resim, gösterilen resim doğrudur. Tam imsak vakti budur. Fakat şunu da iddia ediyorum. Güneş eksi 18'de iken de, eksi 17'de iken de, eksi 16'da iken de, eksi 15'de iken de, eksi 14'de, eksi 13'de iken de bu resmin gözükmesi mümkün değildir. Bu resim olsa olsa eksi 11 ve 11'den aşağı. İşte Hamdi Döndüren Hoca'nın dediği gibi kızıllığın başladığı andı, an mı, yoğunlaştığı an mı, dağılmaya başladığı an mı meselesinde ancak eksi 11, 10, 9 derecelerde olabilir. Ondan önce gözükmesi mümkün değil. Dolayısıyla mesele bundan ibaret, konu bundan ibaret, bütün bu tartışmaların dönüp dolaştığı nokta bundan ibaret. Allah Teala imsak vakti olunca oruca başlayın diyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki imsak vakti gözünüzle görünce imsak oruca başlayın. Diyanet diyor ki bu takvimlerde deniyor ki gözünüzle değil astronomun teleskop gözüyle gördüğü ışıkla birlikte oruca başlayın demiş oluyor. O da o ışıkla normal gözle gördüğümüz arasında yaklaşık mevsime göre ama ortalama bir saatlik efendim süre söz konusu oluyor. Çünkü her iki derece arası kaç dakika? 4 dakika. 18 derece ile 9 derece arasını çarparsanız ne olur? 4'ten 9'un? 4, 9, 36, 40. Mevsimlere göre bu dakikalar uzuyor, kısıyor. Dolayısıyla yaklaşık ortalama bir saatlik bir fark oluşuyor. Bunu mesele bundan ibaret. Artık kim hangi takvimi nasıl uygular onu tabii ki kendisi bilir. Fakat şöyle bir söz söyleniyor. Ya ne olacak yani? 40 dakika önce oruca başla. Nedir yani sizin milletin orucuyla alıp veremediğiniz nedir? Sizi niye rahatsız ediyor milletin bir saat, yarım saat fazla oruç tutması? Mesele bu değil. Mesele şu bakın. Hani Nasreddin Hoca'dan anlatılır ya, bir gün uyuyormuş, bir yerde yatıyormuş, üzerinden bir şey geçmiş, sakalının üzerinden. Hemen uyanmış, ne oldu? Fare geçti demişler. Kalkmış, fareyi aramaya başlamış. Nasıl olur da benim sakalım üzerinden geçersin diye. Ya hoca ne yapacaksın? Geçti geçti. Daha ne uğraşıyorsun? Yok demiş. Bunu rahat bırakırsan yol eder. Şimdi burada bu konuda imsak vakti konusunda böyle laubali davrandığın an yarın her türlü Allah'ın o ilgili ayeti okuduk. Ayet bitirirken ne dedi? Tilke hududullahi fela takrabuha. Bunlar Allah'ın kırmızı çizgileridir. Sakın aşmayın değil, yaklaşmayın bile. Dolayısıyla siz burada bir Allah'ın haddini, hududunu ne olacak canım? Biraz önce olsun, biraz sonra olsun dediğin an Allah diyor ki insanı katletme. Ne olacak canım? dersin. Allah diyor haram yeme, ne olacak canım dersin. Allah diyor dürüst ol, adil ol, çalış, beynini çalıştır, aklını çalıştır, şirke girme. Hepsine ne olacak canım? Zaten bakın, ne olacak dediğimiz dönemden itibaren olan olmuş. Sürekli gerilemeye başlamışız. Sürekli yerlerde sürünmeye başlamışız. Çünkü siz hangi konuda efendim bir meseleyi ortaya koymuş, bir prensip ortaya koymuşsanız, o prensibe uymazsanız ilk önce bu prensibin doğuracağı zararlar size gelir, dokunur. Ve dikkat edin, bu lauballik bütün dini hayatımızda, ekonomik hayatımızda, siyasi hayatımızda, toplumsal hayatımızda her şeye yansımış. İşte yol olmuş. Burada da eğer ne olacak canım dersen yol olur. Onun için yol olmaması için biz bu meseleyi de hassas olmamız gerekir diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum ve Ramazanınız mübarek olsun.